بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكرزاجي وتكوفو كما كويدايتو سيكو يا جمابيلي tukiwa tukumbushana darasa yetu ya tauhid kupitia kitabu ambacho ni wajibat almutahattimat hapa msikiti wetu wa Mula. Bila shaka, alhamdulillah, Mungu ametupa umri na siha mpaka tukafika Jumapili nyingine hii. Nabia sasa tutakuwa tukiendelea insha Allah na darasa yetu kama kawaida. Tulikuwa tuzungumzia mambo yanayochangua Uislamu. Tukasema kwamba ulama wameafikiana haya mambo kumi ndiyo mambo yanayochangua Uislamu. Haya mambo kumi ndio sema kwamba wameafikiana, lakini si haya kumi peke yake. Kuna na mengi zaidi ambayo kwamba hawakutaja hawa walosheresha kitabu kama hiki cha wajibat mutahatimati, isipokuwa mambo haya kumi, lakini ni zaidi ya hivi. Chango la tatu leo ambalo insha Allah tutakizungumzia ni kuwa man lam yukaffir almushrikina au yashukku fi kufrihim أو صحح مذهبهم كفر. شنقول تاتو سمي من لم يكفر المشركين. متو يوتي أمباين مسلم أسي أميني كوامبا وشركين سما كافيري. Mtu yote ambaye kwamba asiwakufurisha washirikina akawa anaitakidi kwamba washirikina si makafiri, au akaambiwa akawa na shaka juu ya ukafiri ya washirikina, ana shaka kweli, lakini sawa hivyo hao makafiri kweli, au akawa yeye anasahihisha fikra zao na mwelekeo wao, huyu amekufuru. Nirudie tena, man lam yukaffir almushrikina, mtu yoyote ambaye kwamba hato wakufurisha washirikina na akawa haamini hivyo ya kwamba washirikina ni makafiri, au yashukku fi kufrihim, au akawa na shaka na atiati ukafiri wa juu ya watu kama hawa ambao ni washirikina, au sahaha madhhabahum, au akaelekeza katika usawa رأي زاو نا نجيا زاو akasema kwamba ah mimi naona bwana hivi wanavyosema hawa jamaa ah si sawa mimi nina shaka bado basi huyo kulingamana na msingi huu na changuo hili la tatu huyo ni kafiri kwa sababu gani akufuru mtu kama huyo kwa sababu aweza mtu akauliza kwa nini kwani kosa lake ni lipi kosa lake huyu bwana ni kubwa sana kosa lake ni kubwa lililompelekea yeye awe ni kafiri ni lipi kosa lake amepingana na Mungu amepingana na Qur'ani mtu kama yule Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul bayyina suratu البينة إن الذين كفروا حقيقة ولا ولو كفروا من أهل الكتاب ميونغوني ما ولا ولو بيوفيتاب ما يهودي نما نصار والمشركين نوال ونمشركش الله سبحانه وتعالى في نار جهنم pahali pao wanapostahiki ni moto wa jahannam khalidina fiha hali ya kukaa humo milele ulaika hum sharrul bariya hawa washirikina na hawa walotajwa makafiri ndio viumbe vibaya kweli kweli katika viumbe vilioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabaya sana sasa wewe unaposema kwamba huyu mushriki mimi nashaka naye kwamba yeye ni kafiri au naona fikra zake ni sawa au ukawa na atiati na shaka shaka kwamba yeye si kafiri ina maana umepinga hii aya ya Qur'ani na anaipinga aya ya Qur'ani ni kafiri huyo anaipinga aya ya Qur'ani si muislam bali cha hilo علماء وكسلام خاص أهل السنة وسمك وإكيوة منتوني وكسلام أنا جوك وبهيني حديث يمتوم صحيح ناك فينغان نانو كافيري شاتوكت كاو إسلام سيمو إسلام ليش قرآن كويبهو يبانا amekuwa kafiri kwa sababu hakukubali wale waliokufurishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa makafiri ni kama kuambia Mwenyezi Mungu mimi siamini hayo unayosema yuwapingana na Allah Subhanahu wa Ta'ala man lam yukaffir al-mushrikina asiye wakufurisha washirikina au yashuku fi kufrim au akawa na shaka hawa kweli namna gani hali zao au sahaha madhhabahum au akaelekeza sawa sawa mwendo wao na rai yao akisema yako sawa sawa bwana mimi sijaona ubaya wao huyu amekufuru kwa sababu ya kupinga hii aya katika Qur'ani tukufu ulama wasema innal ladhina kafaru min alyahudi wan nasara kika wale walokufuru katika miongoni mwa Yahudi na Manasara wal mushrikina na washirikina iqabuhum naru jahannam mateso watakaoteswa nayo ni moto wa jahannam khalidina fiha hali ya kukaa humo milele ulaika hum ashaddu khaliqati sharra hawa ndo sharri ya viumbe hakuna viumbe wenye shari kuliko watu kama hawa ambao kwamba hawamkufurishi kiumbe ambacho amekufurishwa na Allah na amekufurishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bali anakuwa na shaka shaka huu ndio ukafiri wake kwa sababu amekanusha aya ya Qur'an anaqidu thalith changuo la tatu min nawaqid al-islam, katika mambo yanayochangua uislamu, man lam yukaffir al-mushrikina, mtu yoyote, man al-fadhil al-umum, mtu yoyote asiye wakufurisha washirikina, alladhina kufruhum wa shirkuhum dhahirun bayyin, watu ambao kwamba huo ukafiri wao na shirki zao ziko wazi kabisa, kila mmoja anaijua anaifahamu, si mambo ya shaka shaka, inajulikana, watu wote wanajua kwamba huyu ni mushrik, ni kafir, na watu wanaelewa yote hayo, aka na iko wazi kabisa, hakuna mwenye shaka, akawa yeye ana shaka bado kutaka kumhukumu ule mtu kwamba ni kafiri, basi yeye ni kafiri, fa huwa kafir, asema shekhi kwamba huyo ni kafiri huyo. Kwa nini? Lianna Allah ta'ala kafarahum, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala alitukuka amewakufurisha washirikina, fi kitabihi, ndani ya Qur'an sura Tubayyina hiyo, wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na kwa kupitia ulimi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi zake mtume sallallahu alayhi wasallam, fala yuhkamu bi islamil mar'i, hahukumiwi mtu kuwa muislam, hatta yukaffira al mushrikina, mpaka awakufurishe washirikina. Huwezi ukawa muislamu na hafai mtu yoyote kukuhukumia kwamba wewe ni muislamu mpaka ufanye jambo hili, mpaka wakufurishe washirikina. Uamini hivi, fa in shakka wa taraddada, akiwa atakuwa na shaka au akazingazinga, au kala akasema ma alaya minhu, yani husu nini mi, wewe makafiri nshoria, wako watu wana lugha kama hizi, hey bwana amini huyu mkafiri ni mushriku huyu, yani husu nini bwana, mi haini husu bwana, awe kafiri awe jini, ziko lugha za tumia za zungumza hivi, au kweli si kweli? Sasa tayari wewe una maana ya kwamba yale aliyokuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani bado hujayatii, bado hujakubali. Unaposema kwamba yani husinini ukafiri wake na uislamu wake mimi hainihusu bwana, ina maana gani? Ina maana hiyo aya pia hainihusu mimi, ya Qur'ani inasema hivyo, na kwa mujibu wa aya hiyo Qur'ani wewe umekufuru, umekuwa ni kafiri, basi na kusema kwamba waungu wawili, basi na kusema kwamba Qur'an ni vitabu kumi, basi na kusema maneno kama usha kufuru wewe kwa jambo kama hili. Kwa hivyo ikiwa jambo hili ni moja katika mambo yanayochangua Uislamu, ina maana kwamba mengi yanayochangua Uislamu yapo, lakini wenye kufahamu kina nani? Hapa ndio kwenye matatizo. Baada tabyini kufrihim lah, baada ya kubainishiwa mtu kwamba bwana hawa jamaa washirikina makafiri hawa, sikia vizuri bwana, Mungu kawakufurisha hawa, na wewe hutakuwa muislamu mpaka uamini kwamba hawa ni makafiri, kama hutokiri utokiri hivyo, basi ibada zako hazina maana, wewe ni kafiri pia. Lakini kubwa atakwambia kwamba ni kazi yao hao kukufurisha watu tu, kazi yao wao, wana daftari wa mtakaye kumtoa katika Uislamu wamtoa, na yule mtakaye wambandika tu Uislamu, basi kazi yao ni hiyo. Wewe wajua wa jamaa ndio kazi yao kubwa, wewe utakwenda wapi darasa ya ahlu sunna usisikie tamko la kafiri? Ni kazi yao hiyo. Lakini anaposema hivyo yeye haelewi alichokisema na haelewi anachokitetea. Hili ndio tatizo kubwa sana. Kwa sababu gani? Haelewi tangu hapa mafundisho yake ya Kiislamu. Sasa mtu umebainishiwa ukafiri wake, huyu bwana ni kafiri, Mungu amemkufurisha mtu kama huyu, na wewe utakuwa Muislamu mpaka uamini kwamba huyu ni kafiri? Sema bado na shaka shaka bwana. Bado bwana. Mtu aingia msikitini maana ni mwete kafiri bwana? Ndio. Kwa hatari bwana. Lakini wewe hujui kwamba huyu akesha na kayamba huyu. هجوه له بعد صلاة العشاء بقى الفجر هو لال نجيبه زيلي معروف نيلي كان قنبيل هجوه وكينا صلاة الفجر جماعة حتى أكيل هوانا هوا كفيش وان bado tu weon kazana tu bado hawa jamaa muislamu tu la haula wala quwwata illa billah Allah kuzundue fa huwa kafiru mithlahum huyo ni kafiri mfano wao hana tofauti nao hana tofauti nao طيب amma man sahaha madhhabahum ama yule asema kwamba ah mipangilio yao sawa ba zile ibada nazofanya bwana naona walia bwana wanajiponda na ardhi bwana watu wameelekea bwana wana tabia zao bwana mimi bwana naona wako sawa sawa hao balisha hiyo wanafaha an manhajihim akaitetea njia zao za imani hapana siamini kitu bwana dini ni dini tu bwana dini nini? Ni dini. Kila moja atamfikia Mungu subhanahu wa ta'ala. Fikra kama hizo asema Sheikh fahadha ashaddu wa kufruhu a'azam. Huyu ni mbaya zaidi huyu. Na ukafiri wake ni mkubwa kwa shinda watu wote. Huyu anaisema, anaitetea. Na kusahisha fikra ya washirikina kwamba wako katika usawa na akawa yuwatetea lazima wawe waislamu na hali ya kwamba hawana sharti hata mmoja kwa waislamu basi huyo naye ndi kafiri mbaya kweli kweli na ukafiri wake ni mkubwa sana nasallallahu alafia tuomba Mwenyezi Mungu atuafu na mambo kama haya atufishe katika tauhid na ziondoe fikra zetu katika mambo kama haya وهذا ناقض جنبه هيلي لن يكوشانغوا قل من ينتبه له ني وشاشي منو وناوزندوكا كجوا مambo haya وشاشي سار katika islam وشاشي سار ikiwa mpaka sasa hawajaelewa binadamu kuchukua haki ya Allah kumpa kiumbe si ukafiri na haya mengine atayajua vipi? Ah? Amnyang'anya Mungu haki yake, ana lazima kumpa kiumbe. Na akwambia kwani kuna ubaya gani? Tatizo liko wapi? Kwani unaufahamu gani wewe kwa shinda jamaa? Ushafahamu vizuri? Ni wachache mno wenye kutanabahi na kuzingatia kufahamu mambo kama haya ni wachache sana faqad yaqa'u fihi almar'u huenda mtu akazama katika ukafiri wa wala yashur halakum hajui yuko katika ukafiri au akalimu islamu mpaka sasa au la yukaffiru man yaqa'u fihi au akapita mipaka anaingia katika ukafiri asimkufurishe akasema la ni sawa tu huyu bwana hali yake na mimi ni sawa فيكون مثله اذا قامت عليه الحجه اتakuwa mfano wake anaposimamishiwa hoja kwamba bwana jambo hili unaloamini wewe ni kinyume na Uislamu hoja ni Qur'ani ni hii na hii na hii na hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم ikishamsimamia hoja basi atakuwa sawa na wale makafiri lakini ikiwa haelewi na hataki kuelewa hapo ndo kwenye matatizo sasa atabaki hivyo hivyo atakayeamua nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema atakuwa fi nari jahannam khalidina fiha. Hakuna kupumzishwa. Na Mungu kampa sifa mbovu mtu kama yule. Ulaika sharrul bariya. Hawa ndio viumbe vibaya kabisa. Wow. Eh? Viumbe kama hawa ambao wameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabaya sana. Na ni ipi ni shirki? Maana wewe utakapokuwa huamini huyu ni mushrik ina maana na wewe pia ile fikra una na kama huna kwa nini waikana Na kama huelewi kwa nini usimulize ndugu yako kwa utaratibu? Kwa nini niwe kafiri mimi? Sababu hasa nini? Ni kadha ala ni hivyo. Basi mimi kwa sielewi. Lakini atajikatia tu kwamba takwaje? Haiwezi kuwa bwana. Mtu atoka msikitini atakuwa kafiri vipi? Tunsali maghrib pamoja bwana. Huona yale yanayosemwa ni kweli bwana. Hajamaa kufurusha watu. Hakuna watu ambao waogopa kukufurisha mtu na ambapo wako mbali na mlango kama Ahlu Sunna. Kuna? Kabisa. Bala Ahlu Sunna ghaliban hukufurusha matamshi ya mtu si mtu. Pangine umeshopokwa na neno. Hukwambia hili tamko la kikufuru. Hakwambii wewe ni kafiri kwa kutamka tamko hili. Umeona mnaga? Ni watu ambao kwamba wanajilinda sana na kukufurisha mtu. Wala yu'dharu ahadun bil jahl. Hapa ndio kwenye matatizo sasa. Hapewi udhuru mtu yoyote kwa ujinga bima yajibu alayhi ta'allumu. Kwa kitu ambacho kwamba champasa lazima asome hapewi udhuru. Mtu yoyote hana udhuru kwa kuwa ni mjinga hakujua linalompasa ajue, hana udhuru huyo. Faidha kana qadiran ala dhalik, akiwa ana uwezo wa kujua yanayompasa katika sharia walakin akawa huyo mtu lima aradha kathiru minan nas, kwa sababu ya watu wengi kuipuzia an taallumi dinihim, kusoma dini yao, wal i'tinai bil muhim, na kuipa umuhimu zile sehemu ambako ni muhimu zaidi katika ibada. Lau mtu atateleza tu anakwenda pale pabaya, hawana kitu kama hicho watu wengi. والاعتناء بالمهم من ذلك اشد الاعتناء, ما يتكيكان mtu awe na umuhimu mkubwa sana na ipe maanani sana kwa njia ya kuipa yani fikra njema na mafundisho na kwenda mbio na kuwa na tahadhari katika jambo kama hili. Basi kiwa hatofanya hivi waqa'u fi ba'dhi hadhihi nawaqi, moja kwa moja atajikuta mtu ameingia katika mambo haya yanayochangua Uislamu. Wahum la yashuruna, hali ya kwamba yeye hajui, haelewi kabisa kwamba yeye ashakuwa kafiri na yafanya ibada, na kafiri ibada yake haikubaliwi. Ndugu zangu Waislamu, jua hili. Waqadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura, Allah akasema tukayaendea matendo waliyofanya tukapeperusha na upepo, hakuna chochote utapata. Maana wewe hujielewi kwamba wewe ni kafiri, na Allah hakubali ibada ya mtu kafiri, utakutani na hapa. Sheikh asema la yu'dharu ahadun bil jahli mimma bima yajibu alayhi ta'allumu, hafiwi ruhusa kabisa mtu kwamba huyu ni mjinga aruhusiwe kwa sababu ameharibu jambo fulani katika dini, hali ya kwamba ana uwezo na ni lazima jambo kama lile alijue. Hapewi nafasi kabisa. Ni kama aliyefanya jambo kama lile kwa kusudi. Angalia mfano huko. Sheikh ana haki kusema hivi. Wewe umezaliwa Mombasa. Ni mji wa Islam. Kuna misikiti mingapi? Kuna mashehe wangapi? Kuna madrasa ngapi? Kuna darasa ngapi? Nyingi sana. Ubaki hivi tu ukauka na ujinga wako mpaka yaumul qiyama Mwenyezi Mungu aje akutoe roho. Uone kama kwamba wewe huna jambo lolote ambalo kwamba ni muhimu kwako katika dini yako. Wewe uko doe macho tu ukae ukila tu. Kweli ushakaa hata siku moja ukafikiria kweli mimi Mwenyezi Mungu ameniumba, kuna mambo yanipasa nimtengenezee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimfanyie, haya mambo ambayo yanipasa nimfanyie Mungu ni yapi? Ukayatafuta yale ukaambiwa ha, kwa sababu gani? Mimi naitwa Juma, naitwa Hassan, naitosh. Madamu umepata jina la Kiarabu ushakuwa Mwarabu, sasa utafuzwa Kiarabu tena? Si wakufuzwa Kiarabu. Hili ndio tatizo letu kubwa sana tulilonalo sisi. Kwa hivyo mtu kama yule atajikuta kwamba kashakufuru na hatambui. Wayahsabuna annahu yakfihim, na wadhania kila siku kwamba wao yawatosheleza. Atasami bismi Islam, kujita Muislamu, hilo la tosheleza basi. Yuwakufuru na haelewi kwamba amekufuru, shafahamu. Na kule kusema kwamba yeye ni Muislamu kwa kwamba jina lake ni jina la Kiarabu Abdullah Muhammad Ali, eh, basi na kuelewa jina lenyewe limebeba maana gani au kwa sababu gani ameitwa wewe aloitwa jina kama lile, basi wa bado hujawa Muislamu. Haitoshi hilo, duna maarifati hakikatihi wala amali bihi, basi na kujua ukweli wa dini ya Kiislamu na kuitendea kazi yale unayojua katika dini ya Kiislamu, dhahiran wa batin, indi na ndani, haitoshelezi hilo. Kujiita haitoshelezi. Insha Allah uitwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana jina si jina la mtume sallallahu alaihi wasallam, jina la mtume. Sasa uitwe jina lile kubwa kabisa Muhammad, lakini wewe huelewi lolote katika dini, hili jina litakusaidia? Halikusaidi, halikusaidi. Kwa hivyo kujiita wewe ni Muislamu pasi na kuelewa ukweli wa dini yako nje na ndani, huko kwenye matatizo, ndugu yangu Muislamu, huko kwenye matatizo. Sasa ni lazima tutanabba na tufundishane yale yanayotupasa, ala al-aqal tuje darasani, ala al-aqal tutukue kama ni CD ni kaseti hapa, tuende tukasikize yale yanayotupasa, tuandike, tuyaandike, tuhifadhi, tuwafunze wake zetu, watoto wetu majumbani, nao pe pengine kama sisi ni ziada. Lakini sisi tu basi mkazi mkula mkulala basi, hukuumbiwa hilo. Wajua ustadhi bana, tasikiza darasa sanga. Kwa nusikiza sanga. Mimi nikuambie manzo ratiba. Haina saa 12 na nusu chap. Mimi niko msikitini. Saa 1 kasorobo nanua chai. Asikia? Yuanua chai. Saa 2 na nusu niko changamwe. Wakati gani mimi nitasikiza darasa wala? Ah. Dini yako nchangamwe na kunwa chai tu. Una dini, una wakati Mungu amekupa. Pangine mtu kama huyo anaililia wakati, anaiua nusu ya wakati wake bila maana. Huyo anakuambia hivyo, pangine yeye anakaa tu pale kazini, hata kazi hakuna, kazi anaifanya ankatu. Pigwa na upepo bwana, akienda miayo tu basi. Hana chochote anachokifanya. Na kuambia Allah nimechoka tangu asubuhi bwana, niko kazini bwana. Hiyo ndio hoja yake. Akibuni hoja kwamba na hili litamfaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kweli si kweli? Wale waliojua umuhimu wa dini yao ni mfano wa Umar radhiallahu anhu. Umar alishindwa kujua hadithi moja, hadithi ya kutaka ruhusa kuingia nyumba ya mtu kabla hujaingia. Ha? Mtu akiwa atataka ruhusa mara tatu kuingia kwako na hajapata jawabu, wajibu wake aende, ndio sawa? Sasa akagonga, akaja mmoja katika masahaba akagonga mara tatu, hakujibiwa, akaenda zake. Umar akasema, huyo alipogonga si fulani, mwite. Ulibana kitoka ule amekwenda zake sahaba. Abu Musa. Akaita. Umar akuita bwana. Akifika pale Umar ajua hachelewi, anarungu mkononi. Wewe unkuja kugonga mlango kwa nini ukwenda zake? Akamwambia ndivyo tulivyofundishwa. Na nani? Mtume. Asema utanionyesha hiyo hadithi utakipata leo. Kwa sasa atetema, jua Umar si mtu mkono wake mepesi sana. Wakaenda mpaka msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawakuta Ansar na kijana mdogo pale, Abu Sa'id al-Khudri yuacheza pale. Kijana tu mdogo. Kaambia jamani mmona Umar, atakunipiga bwana. Hii hadithi nani aliipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mimi? Wale Ansar akamwambia muulize yule mdogo yule Abu Sa'id al-Khudri. Akasema mimi nimepokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema huyo mdogo wetu akutosheleza bwana. Bwana tusumbua sisi tuzungumza. Sidina Umar lile kampa wahqa na taabu. Akasema hivi mimi napitwa na elimu kwa sababu ya soko haitopatikana tena kuanzia leo. Sasa akawa na soko lake, ni mtu sokoni afanya biashara. Akasikizana na Mwansari. Sikia bwana. Mimi nitakuwa dhamana kulisha nyumba yako na nyumba yangu siku nzima kuanzia chai mpaka chakula cha usiku. Sasa wewe nenda kamsikize Mtume kuanzia asubuhi mpaka usiku. Yale utakayosikia kwa Mtume niambie kesho. Na mimi kesho nitakwenda kwa Mtume, wewe ndio utalisha nyumba mbili. Wakawa wanazuoni wakutegemea. Wewe huna wakati. Mkweli una umuhimu wa kufahamu dini yako ndugu yangu Muislamu. Na ikiwa kazi masahaba walikuwa wakifanya kazi. Walikuwa wakifanya kazi. Kwa hivyo hiyo isiwe ni udhu. Wayadkhulu fi qawlihi, yaingia katika neno lake. Au sahaha madhhabahum, au akasahisha fikra zao na njia zao. Kullu man istahsana shay'an yunafi din al-islam, mtu yoyote akakiona kitu chochote kwa mankizuri, kitu ambacho kinapingana na dini ya Kiislamu, mfano min yahudiyatin, uyahudi na imani yao, au nasraniyatin, au nasara na imani yao, au ishtirakiya, au siasa ya ujamaa na mwelekeo wao, au ilmania, au kutokuwa na dini kabisa. Wale wanaosema kwamba ad-dinu afyunul umma, afyunul umma, dini ni ulevi tu. Nini dini? Dini ulevi ni mfano kuna tembo au kutabangi tu. Walazwa watu dini, wako watu na imani hizi ilmania, haelewi kitu kinaitwa dini, wala haamini Mungu, wala yeye yale ambayo yamhusu yeye ndio dini yake, yale ambayo yenye maslaha na yeye ndio dini yake, haya mengine yote hayajui yeye. Ilman au ghairiha min firaq al-kufr wa dalal, au wasokuwa hawa katika mapote ambao washazama katika ukafiri na upotofu, ukasema watu fulani wenye imani hizo wana kitu fulani kizuri ambacho chapingana na Uislamu, wewe tayari si Muislamu, kushatoka. Nikupe mfano, si tuzungumza sana Waislamu, afadhali Mkristo bwana kwa jirani na wewe aduzeme huyu Muislamu anani amini koma koba, silali sinwi, bala huyu bala tu, ule mjinga njahil hajui haki yako, lakini utamfadhilisha vipi kafiri muislamu? Ona wewe watu wamfanya muislamu duni, wamfanya kafiri bora kuliko muislamu? A'udhu billah, hili sitamko la muislamu kutamka afadhali, la hawla wala quwwata illa billah, hiyo ni kufru, haifai. Lakini ndo lugha yazungumzwa, au sio? Eh, wa nini ule kafiri tu ana tabia shekhe? Ah, sikia madoa doa hayo, ndio unawafikiri bwana muislamu hawana tabia zake? Kisha lugha hiyo tuangalieni vizuri sana. Mtu yote sasa akaona uzuri kitu chochote kutokamana na hawa watu kwa ni kizuri na huku kinapingana na Uislamu, huyu si muislamu. Mfano mathalan ishtirakia, fikra na siasa ya ujamaa. Nafikiri mwajua sana, tulikuwa na serikali mbili tatu, tulikuwa na mipaka nao, wote walikuwa nini? Ni shuia. Tulikuwa na Somalia, Yemen, nini Ethiopia, Tanzania. Wakumbuka vizuri sana. Kuna watu wanasema kwamba wallah al-mulkiya shai'a khairu min mulkiya al-fardiyya, yani kile utakachokimiliki ukashirikiana na watu wote ni bora kuliko kumiliki kitu kikawa chako binafsi pasi na kukinufaisha mwingine yote. Hii ni fikra ya ujamaa. Ukiwa Mungu ankupa gari mbili, hufai kuwa na gari mbili, wewe na gari moja. Sasa wampangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umpata nyumba moja tosha, ploti moja tosha, shamba moja halasi, hufai kupata zaidi ya kile kinachokutosheleza. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala humpa mja wake anachokitaka, amiliki vile anavyotaka, lakini asitumie ulaghai na dhulma na urongo kwa njia sawa. Kwa hivyo hii fikra yapingana na Qur'an na yapingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au ilmaniya, kutokuwa na dini, kama wanavyosema wale waliosema, kama nimpiga mfano ya kwamba akwambia bwana, angalia bwana, usitukazie kazie sana, dini ni shitaha bwana. Mwanangu akivaa jinzi, avaa digirizi, sawa sawa, tusingue kwani, siauzwa, usinikere bwana, kwani wale wanaovaa ni hayawani? Binadamu ni binadamu. Basi nyamaza, koma bwana, sitaki balaa tena. Nakwambia koma, si mara moja tena nakwambia koma. Manake ni manake ye anamlelea huu mtoto kwa ukosefu wa dini, na ameridhia ukosefu wa dini, bali yuko tayari kumwambia jambo lolote mtu likiwa lapingana na uhuru wa mwanao, hajai. Au siaja kwamba kazai wako mvalishe gunia ukitaka, hausikia wapi mtu uvalisha viazi, mtu avaa gunia viazi, horo ubaraduli huo waajabu. Ndivyo ndivyo binadamu hali zao naisho, ni khatari sana. Wal ayatu wala hadithu dala, aya na hadithi zinazotuonesha ala ma taqaddama, yale yalotangulia, kathira nyingi, wadhiha ziko wazi. Liman kana indahu adna ilmu, kwa ule mtu ambaye kwamba ambaye amiliki ilmu kidogo, au basira, au Mwenyezi Mungu akampa uoni, maoni mazuri sana, ajua tu hili ni kosa moja kwa moja, pasi na kukutolea aya ya Qur'ani wala hadithi ya Mtume, فالله مستعان نيزمون دي سبحانه وتعالى وكسايديا نوكتكوى مساعد أشانقوا لأن الرابع من اعتقد من يقوامين أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنقوف إسيقوا ومتومة أكمل نكامليف من هدي كلكو أنقوف ومتومة صلى الله عليه وسلم أو أن حكم غيره أو كما حكم إسيقوا يمتومة أحسن من حكمه ننظر كلكو حكم يمتومة صلى الله عليه وسلم كالذي انفنواك كما يولي أن بيكوان يفضل حكم الطواغيت على حكمه نيولي أن يفضلش حكمك الشيطاني جو حكم أمتوم صلى الله عليه وسلم فهو كافر هو كافر هو سي مسلم أنقال ستة سمانين فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبرو أنقف النان نيونقف أبنى أمتوم صلى الله عليه وسلم ساساوي ويتقيدي كوانبا kuna uongofu sio kwa ya mtume ni kamilifu kuliko uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufuru hiyo ina maana unaitakidi upungufu wa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja kwa nini ukaifadhilisha fikra ya binadamu kuliko yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni wahi mtume ambaye kwamba la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ikiwa hufadhilishi kitu gani kilikupelekea upige mfano kama huu una jambo na wako wengi sana watu kama hao au akasema au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmi hukmu sio kama mtume ni bora kuliko hukmu ya mtume sallallahu alaihi wasallam huo ni ukafiri Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an ya kwamba naam wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa fi al-akhirati min al-khasirin yoyote anaitaka dini isokuwa dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja nao Kiislamu akaona kizuri kingine basi wa kafiri huyu na hana ngine ni kwamba Mwenyezi Mungu asema aya imetoka kwamba nani mwenye hukumu njema kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nani ni nani yuko hakuna ni nani ambaye hukumu yake itakuwa nzuri yenye sana ilo elekea kuliko hukumu ya Allah muumba mbingu na ardhi hakuna sasa huaje ukawa na fikra kinyume na hivi ha hakuna kitu kama hicho ni ukafiri tu sasa mfano wake ni ule mtu asema kwamba ah kama tungekwenda mathalan kwa sheikh atuhukumu katika jambo letu fulani hangehukumu kama jaji alivyohukumu mahakama ya Mombasa hapa pana uadilifu bwana yani kama wasema kwamba katika hukumu Mwenyezi Mungu hakuna uadilifu wa mtuhumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa mambo kama haya yapatikana katika wanadamu sasa وقت الوقوع متومه صلى الله عليه وسلم وامطكانا watu wawili mmoja ni mnafiq na mmoja ni kafiri kabu wakawa wadaiyan huyu kafiri amwambia sikia bwana si muislamu twende kwa Muhammad atuhukumu yule sema hatwende siende kwa Muhammad. Aamini kwamba Muhammad atamdhulumu ndivyo akakata. Na yule ambaye si Muislamu asema tuende kwa Muhammad, ajua Muhammad hadhulumu. Angalia tofauti ya watu wale hapo. Akamwambia sasa wewe atakatuende kwa nani? Yule kafira muulize, ambaye atende kwa mtu yote unayemtaka. Lakini tusiende kwa Muhammad. ambaye sala mimi sikufuate mpaka tuende kwa Muhammad. Ule kafira mlazimisha wewe Muislamu. Ajua hatodhulumiwa. Akienda kule mtume kama hukumu ya yeye kama alivyojua. Alipotoka nje asema mimi sikubali. Kisha angupendelea mtume. Sasa nataka tuende kwa nani kafira amwambia, "Aba tuende kwa Umar," sema tuende. Wakafika kwa Umar. Ya Umar, bana huyu ndugu yako huyu, mimi na yeye tuna matatizo fulani. Mimi nakataa kwenda kanisani kuhukumiwa, nimekataa. Najua sitofanyiwa uadilifu. Namwambia twende kwa huyo unaimwamini wewe tuhukumu, yeye hataki. Lakini kamsukuma sukuma mpaka akakubali mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu na akakataa hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asema sasa wewe umhukumu. Mara kaambia ngoja tamhukumu, hebu kaeni hapo. Akiingia ndani Omar alishopoa upanga tu kamkata kichwa, kaambia haya basi shahukumu, enda zako. Hawa ni wale ambao kwamba ni wanafiki. Wao kazi yao enda hukumiana kwa mataghut, si hukumu ya kisharia. Watu kama hawa ndio wanaozungumza maneno kama haya, waona uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam haitoshelezi, hayuko sawa, ina upungufu. Mfano mathalan awamu ya watu, nafikiri kabla haikupitishwa hii kanuni na katiba mpya, walikuwa kisikiza radio, nafikiri watu walikuwa kisema nini, katiba itawaokoa. Lugha hii hukusikia? Sisi lazima tupitishe katiba itatuokoa. Sikia lugha hiyo. Allah haokoi, hukumu yake haokoi. Katiba ambayo imeandikwa na walezi wezi, ndiyo itakuwa ni bora, itawaokoa waja wa Mwenyezi Mungu kuliko hukumu ya Allah. Kwani katiba yapitishwa na nani jamaa? Si bunge? Bunge nkina nani? Pangine kuna wengine wajiita Waislamu matayari kwa salati wakubwa, wanwajitembo walevi, wanatuwajui. Mi najua kuna wengine wakitiwa tuwavuka nao feri, wallahi huwezi kusimama karibu na gari yake, mlevi hajifahamu, na huyo mheshimiwa hajifahamu kabisa, nafikiri mpaka apelekwe kwake. Ndio mkewe amwamsha, anambia bwana ushafika, hayuko duniani wala akhera, tafuta huko. Walezi hao ndio wapitishi. Wako wengine pale majambazi wakuu, wezi wakubwa, au kweli si kweli? Ni kweli. Kama si kweli, basi wewe husikii lolote katika, basi nkizii wewe. Huoni mimi najua kusoma taifa bwana. Waona unwani pale, pesa zimpotea, watu wafanya fujo, atolewe sijui nini, afanyweje? Mimi sikutukua pesa. Wewe ambiwa hii pesa tukua wapelekee wale wale kuchagua. Wewe wazipiga. Ambia mimi sikula. Hizi pesa zilikoseka. Hazikuwa hivyo. Hazikufika kwangu. Hao ndio wanaoandika sha katiba. Huaje iwe ni bora kuliko Uislamu wako? Ni ugonjwa huu. Ni hatari imani kama hiyo. Kwa hivyo ni hatari mtu kuamini kitu kama hicho, kwamba uongofu isiokuwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kamilifu kuliko uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au hukumu isiokuwa ya mtume ni nzuri kuliko hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama matawaghiti hao. Taghuti ni hizo, taghuti ni hizo. Hizi kanuni zilizoandikwa na binadamu yaheshimiwa sana. Sheikh akiteremka kwenye mimbar siku ya Ijumaa, mamsimamia nyinyi? Na mkingia msikitini mainamu, nyumba ya Mungu ati lakini kuna pahala paka iname, hufai kuzungumza wala kupokea simu, hufai kujadili mtu, unkaa kama maji ya mtungi hapa zi kanuni. Na leo utafanya kitu tabeba juu juu kama pakata la maembe utupe huko mbele, lakini watu waona yale ni sharia. Hukumu ya Mwenyezi Mungu la ni hatari kubwa sana. Shekha sema hadha naqidhu yashmalu amrain, hili changuo la nne linakosanya mambo mawili makubwa sana. Jambo la kwanza sema al-awwalu man i'taqada mujarrad i'tiqadi faqat, mwenye kuamini tu, ameamini tu biduni fi'lin, asitende tendo kulingamana na imani unayoamini, kuamini tu kwa moyoni. Akasema anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ka'ina man kana akmalu min hadi sallallahu alayhi wasallam, kwamba uongofu sio ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ya mtu yote atakayekuwa ni bora na nikamilifu kuliko uongofu aliokuja na mtume, fawa kafir. Kule kuamini tu, si lazima utumie, kuamini tu katika moyo wako. Fa kaifa idha fa'ala dhalik, huwa vipi leo atafanya lile tendo? Ya ameamini tu kwa moyoni, ni kafiri tayari, akalizidisha na kuoanisha na matendo, watabaka akawanisha na matendo hadi ahli dhalali, uongofu na upotofu wa watu wapotofu. Vipi? Ndio ziada, ni kufuru na ziada. Ukiamini tu basi, hata usifanyia kazi, tayari ya kutosheleza. Lakini ukifanyia kazi pia umezidisha ule ukafiri. Walhuda maanahu, uongofu nini maana yake? At-tariqatu wasira, ni njia ilonyoka na mwendo mzuri, ndio huda. Fasiratu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min sirati kulli ahad, mwendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko mwendo wa mtu yoyote sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatu akmal min tariqati kulli ahad, na njia yake ni kamilifu kutokana na njia ya mtu yoyote, njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi hadi سننه وأخلاقه ونحو ذلك, يدخل في هديه إن أنجي كتك ونغفواك سنة ذاك تبيا ذاك ننفانوات أنتم صلى الله عليه وسلم. فهو الذروة العليا في كمال الهدى والسيرة, أنتم صلى الله عليه وسلم ندي كليل تجوك بسا كتك وكمليف ونغفو نكوانا مواندو ميما. Hakuna mtu mjuu yake, hakuna. Faman i'taqada anna hunaka, mwenye kuamini kwamba pana huko, man huwa akmalu min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye kwamba uongofu wake ni kamilifu kuliko uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafirun jahil, huyo ni kafiri na ni jahil, haitoshi, khabithun adhal min himari ahli, ni mtu khabith, ni mpumbavu kushinda hata punda wa familia yake. Punda wa familia yake ni bora kuliko yeye, na ni jitu halimo, si mzima huyo. Mtu ambaye ni Muislamu, ameamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, asielewe cheo cha mtume wake sallallahu alaihi wasallam na tabia zake na uongofu wake, akawa leo yualinganisha uongofu wa potofu na uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na sangina katika kichwa sema yaonekana imeelekea. Huyo ni mzima kweli? Huyo si mzima? Je, atakuwa Muislamu? Si Muislamu. طيب فأعداؤه صلى الله عليه وسلم ما دوي وامتومه صلى الله عليه وسلم في زمنه وكتواك وبعد زمنه نباذي وكتواك بعد وكتواك قد شهدوا له بالشرف ولمشهود لي امتومه كما نمتم تكوفو أنا شيء كيكوبا سانا أنا هشيما كويل كويل ولما كفيري ولي والصدق متوما نمكوالي وانبيوا جي متوما واوليزا ميمي نميزاليو هابا مواني يوا مولنزوهيا كسيما وانقا سابا بانا بانا بانا ويسي موان وانا مويلوا كومبا نمكوالي والأمانة نمتوما كومبا نموامنيف صلى الله عليه وسلم bali wao wakipeleka mali zao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kwa hawaamini na wajua pesa vitu vao vitasalimika hapo kama ni dhahabu au pesa limadha liandahu yatasifu bil amana anasifika na uaminifu wal akhlaq na tabia njema wasiratil mardhiya na mwendo mzuri wa kuridhisha mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanakiri haya yote mambo mangapi? Matano. Wanakiri mtume ana sifa hizi njema kweli kweli sallallahu alayhi wasallam. Wa inna ma'abu alayhi lakini si linginelo walimtia dosari mtume wale maadui zake wa naqamu min na wakawatesa maswahaba pamoja na mtume kitu gani? Tasfihu ahlami kuwafanya wapumbavu. Bas maana Qur'ani yasema abudiwe Mungu mmoja. Wao watengeneza masanamu kwa mikono yao wakaabudu, si upumbavu. Am ta'muruhum ahlamuhum. Hivi akili kubwa walikuwa nazo na yasifiwa katika vitabu ndio hizo zinaoamrisha leo kutengeneza sanamu aka halafu akaabudu na akachukua nanda akala. Kama alivyokufanya Umar radhiallahu anhu. Asema nikikumbuka jambo hili nahuzunika sana. Nilikuwa na sanamu namtengeneza kwa tende. Na mwabudu nikishikwa na njaa koboa mkono mmoja. Naye. Koboa gula pili. Naye. Nikishiba naunda tena Mungu mwingine. Sema nashangaa sana niki. Mtu mzima mwenye akili yangu mimi nafanya hivi. Hawa ndio wanadamu. Waja. Hawa makafiri maadui za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zama zake na baada ya zama zake walikuwa hawaitii ila Uislamu na Waislamu wala hawawatesi Waislamu isipokuwa sababu tu Qur'ani na imani za Waislamu zinakosoa imani zao na madai yao. Ngupe mfano mmoja, kuna mfano mdogo sana ngupe. Mathalan watakwenda wizara ya mambo ya ndani. Tumefahamiana vizuri. Wanaofanya kazi wengi ngine na. Ha? Wanawake. Wanawake sasa. Si kuna siri gani? Bali kuna sehemu nyingine ni wanawake tu ndio wanafanya kazi. Si siri yake. Serikali ndio yajua. Sasa ukiwa utaingia sasa usimsalimie. Bila shaka watu watakuwa na fikra nyingine. Au mwenzako mkaingia mmoja yake atoa mkono usitoe. Umempa picha gani? Ah? Ashakuuza huyo. Manake wewe ni wale tunawatafuta wewe. Lakini huyu Muislamu wa kisasa. Lakini wewe unavuka mipaka. Taib, aliyesawa nani kati ya watu wawili hao? Aliyetoa mkono au aliyekataa mkono? Najama, sawanan. Alikata mkono. Tume asemi si wapi wanawake mkono. Ini la usafihu nisa. Hata katika kuwapa bai'a alikuwa mtume hawapi mkono. Aliwabai'a kwa matamshi. Sasa mimi ni Muislamu na kuheshimu wewe kwa dini yangu. Siwezi kukupa mkono pamoja na kuheshimu. Na nahitajia utumishi wako. Lakini yeye ataona la huyu amenidharau au si? Hata mkono hawezi kunipa. Yaani yeye fikra yake anakwenda kule tu kudharau tu basi. Hawezi kusema huyu ni Muislamu pengine ni imani yake. Akakuuliza pengine mbona hukunipa mkono? Ah, yeye tayari ashaunda. Sababu ni sisi. Kama wale wanaoingia mwanzo hawatoi mkono, hao mwisho asipotoa mkono ungekuwa na lawama. Hawengekuwa na lawama. Lakini huyu wa mwanzilishi huyu ndiye mwenye matatizo. Kwa hivyo ashawazoeza sio kwa Waislamu kwamba hapana tatizo mwanamume kumpa mwanamke mkono, awe Muislamu asiwe Muislamu. Lakini utakapokataa utakuwa vihoja sasa. Bila shaka sasa sangina za ule bwana jana alikuja na wewe vipi mzima lakini ule? Kuna nini? Akataka kunipa mkono. Wajua wale ule shekhe yule. Huyu bwana alozua jana. Ule shekhe yule. Yaani maana yake mashekhe hawatambui watu. Matatizo makubwa yatokana na nani? Nasi. Lakini wale walikuwa waelewa, wale makafiri, kulingamana mwendo wa mtume, maswahaba, wamjua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo Waislamu wamekuwa sehemu karibu 10. Si ajabu tukampiga pambaja mwanamke wa watu. Kwani tatizo nini hasini? Ajeni mapenzi bwana. Kidogo namuonesha imani kidogo. Sasa wako pia mwenetende bwana apigwe pambaja, si basi. Wasema sikufurahishana tu. Tuna matatizo makubwa sana. Nasallallahu alaihi. Kwa hivyo makafiri yote hani, kwa nini mwazungumza waungu wetu masalama? Wa aibu alihatihim. Na kuatia dosari na aibu waungu zao. Bizami dhali kwa kiza wa kida hivyo. Ndio wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tutakuwa pamoja na wewe na tutakuamini. Hizi aya zinazoshambulia ungu wetu ziondoe katika Qur'an. Mtume akamwambia kwa ulimi. Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia kwamba mimi sikuwa wa kubadilisha kitu chochote kutokana na matashi ya nafsi yangu. Inatabi'u lama yuha ilai. Mimi nafuata yale niloletewa kama katika ufunuo basi. Mimi si kazi yangu kubadilisha kuzidisha si yangu mimi. Mimi kazi yangu kukufuata tu. Na leo mtume akisema ndio, nionyesheni. Ni hapa pafuti. Hapa wote wangekuwa waumini. Wote wangekuwa waumini. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akawaonyesha kwamba hiyo si imani. Na sisi wajibu wetu ni tuwaonyeshe watu ingalau wajue tabia ya Waislamu. Kutokamana na tabia sio kwa Waislamu. Baleza kufanya ta'wil bagine ya hadithi kwamba in mtume sema inni la usa, mimi si wapi wanawake mkono si wewe. In mimi si wapi wanawake mkono si wewe. Takombe wewe jua lugha ya Kiarabu. Inni maana yake ni hakika yangu mimi si bashas. Hai. Weka tuna ugumu wako. Yule ni mtume si mimi na wewe. Muislamu huyo. Wa illa ikiwa sivyo fa nabiyu jaahum bil haqq. Mtume amewajilia na haki. Wa nurul mubin. Bil haqq wa nurul mubin. Mtume sallallahu alaihi wasallam jaahum bil haqq wan nuril mubin. mekuja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haki na nuru ile wazi min indi rabbil alamin kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala wa bidini sahih ankuja na dini ya sawa mtume sallallahu alaihi wasallam الكفيل لمن تمسك به بالسعادة والخير في الدنيا والآخرة دين أمبا يكوان با إتام ذمينية يويوت أتاك يأمين كشك مننايا كوان با أتفات أفنيس نخير دنيا ناخر ني دين جاني ني مسلم هيو نيون كتك جامبو لكوانزا أمبالو لميكوسان وانا تشانقوهي للأنه jambo la pili man i'taqada mwenye kuamini anna ghayrahu anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmi kwamba hukumu sio kwa ya mtume ni bora kuliko hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam mujarrad i'tiqad kuamini tu walau lam yaf'al hata kama hakufanya kwa mujibu wa ile anayoamini fa huwa kafirun sha'a am aba atake asitake yeye ni kafiri مادام يؤمن كالذي يفضل حكم الطواغيت لعنهم الله كما ولا وانا افضلش حكم يا ما شيطاني كلكو حكمه يا متومه صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا شك هو ني كافر بلا شك نا وهو سي وانا شك جوا وكافر واه فمن اعتقد ان حكم احد من البشر من يؤمني حكم يا mtu yote katika wanadamu kaina man kana yote atakayekuwa ahsanu min hukm al-mustafa sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko hukumu ya aliyechaguliwa mtume sallallahu alayhi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa mtume ambaye hazungumzi kwa mapenzi ya nafsi yake in huwa illa wahyu yuha haikuwa isipokuwa yale anazungumza ni ufunuo ameletewa na Mwenyezi Mungu فقد كفر كفرا اكبر هو يكفر كفر كبرى يخرجه من الاسلام بالكليه وكافر ابا ينمتوك كتك الاسلام كجمله كمن يفضل القوانين الوضعيه كما يلي ان يفضلش كانوني زلطونغو انا بنادام على حكم الله ورسوله kuliko hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume wake fa huwa kafir huyo ni kafiri kafiri usiwe na shaka naye utakuwa umeshindwa na wale makafiri ambao walikuwa jua kwamba mtume ni mkweli lakini kawaudhi kwa nini wataja wangu wetu vibaya kama wataka tukufuate wasifu kidogo basi na sisi tujue kwamba tuna waungu si basi hilo tu basi kuna kitu kingine wayadkhulu fi hadha man yaqul yangia katika hukumu yule anayesema innal hukma bima anzala Allah ta'ala la yasluhu li zamanina al hadith hukumu kwa sharia Mwenyezi Mungu aliyomteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati wetu haifai haina natija sisi tuko katika zama za teknolojia sasa sasa takwaje mambo ya zamani bwana wale walikuwa msituni kule wakikaa kwenye majabali hukumu aliyoteremshia wao tuhukumiane sisi watu ambao sisi mashaallah tuna maendeleo kabisa watu wa dotcom takuwaje hizi kani bwana si tumetengeneza mpaka kitu kitaka akupe jawabu tu pale kwa pale anakupa kwa dakika tano si tukopoja na wale jamaa kwa hawajui leo watafuliwa pia hawajui maana internet nini na telefoni hawajui sisi mbora kuliko wao kuna watu warovokwa namna hiyo mtume alijua simu Nokia alijua mtume eh sijui 51 53 alikuwa ajua sasa kuna mambo tunajua sisi mtume hakujua bwana ati kasuluhia mno sijui wajua lugha hiyo ati yeye mzuri sana ametengea sana kwa kuwa mtume hakuwa na simu kama hii yake yeye anayo basi hilo Allahu sema haifai kwa wakati wa sasa haifai ile hukumu wala yaqi wala yaliqu illa bi zaman al-awwal hukumu hii haiwani illa kwa zaman hizo za mtume wakati wa sasa faana haifai wako watu namna hii wana imani bal hona ile hukumu ile tulishia mtume ni unyama kamu ule bwana afanya nini ameiba sakatwa mkono basi salala unyama gani sasa watu wote wa Mombasa kikatwa mikono nani atakayefanya kazi nenda utembele kule kuna kukatwa mkono wenye mkono wasiokuwa na mikono ni wangapi utakaoona hebu tukufanye mchango nenda kafanya umra angalia wasiokuwa na mikono ni wangapi au mpate hata mmoja wasiokuwa na mkono bote wako sawa sasa sikio kuna hukumu basi mikono hukatika tu hivi hivi haiwezekani namna hiyo kwa hivyo sema haifai kabisa ni ukafiri fa man qala hadha mtoto atakayesema hili au itakada wa kaamini mujarrad itikad kwa kuamini tu fadlan an al-amal bi acha kule kuifanyia kazi usifike huko fa huwa kafir huyo kafiri خارج عن دين الاسلام متوكت كاسلام كبسا لان الذي انزل هذه الاحكام هو الله الذي لا اله الا هو يولي علي ترمش حكمه امبيه كوان بها سيما هاي سلوهي كوا وقته علي ترمش انان من يزمون سبحانه وتعالى امبيه حفانا مولا ابا سيكوا عبدوا كوا حكي الله هو العليم نمجوز ووجوز حكيم عظيم من حكمة كشين داوت mtukufu utukufu wake haipatikani na mtu yote fa kaifa yadhunnu aqilun vipi alladhi ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ya'lamu ajua ma kana yalokuwa wa ma yakun yatakayokuwa eh wa ma lam yakun na ambayo hayakuwa lau kana kesho yakun lau itakuwa itakuwa vipi ni Mungu ambaye wewe hukumu yake leo waona haisuluhi kwa wakati huu faima wewe unaje bwana kupigwa mboko mtu anzini pigwa mboko 100 sio hakuna uhuru pesa zangu mwenyewe bwana ere nimempanda mwenyewe sasa uhuru uko wapi hapa eh tuko pamoja uhuru na Mungu hizi ni propaganda za binadamu huaje umeumba ukawa na uhuru wewe ni mtumwa mtumwa ana uhuru sasa uhuru unaitafuta utapata wapi nani atakukupa wanadamu washangaza sasa anta abdu li khaliq as-samawati wal-ardh alaysa kadhalik wewe ni mtumwa aliumba mbingu na ardhi na bahari sasa hiyo uhuru wataka kwa nani haishangazi jaba na huru hiyo unaitafuta wewe ni huru sampuli gani na mipaka yake yapi aguna wewe una mipaka taona asubuhi bana vyombo kwenye mkokoteni ndafi kumenichosha hapa likoni bana nenda kisauni kesho namba mbululu ndo huru guna njia kila siku agura sita watu watakutukumu kabisa wewe ni mwivi kamwe wakimbia na pesa za watu wako wengine wanaogura usiku wa manane huko wakakuachia nyumba yako wazi au sivyo hawako sekretari sasa mwanadamu yeye atafuta uhuru tu uhuru sasa wewe ataka uhuru kwa nani kwa nafsi yako au aliyokuumba ikiwa nafsi yako fanya utakalo si mwenye umba mwenyewe fanya utakati umuonae mkate kichwa ukionacho kila chochote unachokiona kitwae si basi nafikiri utaachwa baada ya dakika 10 utakusalia 4 rakati hapo si mchezo. Oi, kwa uhuru ni ipi uhuru gani unaitafuta? Mimi sielewi uhuru. Kwa hivyo wewe wasema hukumu hii haifai ya Allah ambaye anayejua yaliokuwa na yatakayokuwa na ambaye hayakuwa, lau yatakuwa yatakuwa vipi? Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa, ana uwezo wa ajabu. Kwa hivyo kule kuamini tu kinyume na hivyo, basi tayari ushatoka katika mipaka ya dini ya Kiislamu. Naona hapa kidogo yatosha. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.